Gazeta 1 15 kg za 18,99. Sprawdź nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Środa, 10 września, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Są propozycje sojuszników konkretnego wsparcia polskiej obrony powietrznej, mówi premier. Szczątki 12 dronów odnalazły już służby, były w Łódzkiem, na Mazowszu, na Warmii i na Lubelszczyźnie. Czesi gotowi pomóc w ochronie granic NATO i udzielić wsparcia Polsce. Premier po rozmowach z sojusznikami. Donald Tusk ujawnił, że przyjął nie tylko wyrazy solidarności, ale też propozycję konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju. Szef rządu rozmawiał z prezydentami Ukrainy i Francji, sekretarzem generalnym NATO i premierami Włoch i Wielkiej Brytanii. Jak mówił szef dyplomacji Radosław Sikorski, Polska potrzebuje patriotów, ale także tego, o czym wspominała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w Brukseli, czyli ściany antydronowej. Jest pierwsza reakcja Donalda Trumpa na wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski. Amerykański prezydent wpis zamieścił w mediach społecznościowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Po kilkunastu godzinach od zestrzelenia rosyjskich dronów nad Polską Donald Trump umieścił na portalu Truth Social krótki wpis. O co chodzi z tym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej dronami przez Rosję? No to mamy. Napisał Trump, sugerując niezadowolenie z sytuacji, ale nie potępił działań Rosji i nie zadeklarował solidarności z Polską. Wcześniej prezydent USA pisał w mediach społecznościowych o stopach procentowych, relacjach z Indiami i wywieszaniu flag na jego cześć w stanie Nowy Jork. Biały Dom jak dotąd nie potwierdził oficjalnie, że prezydent USA ma rozmawiać telefonicznie z prezydentem Nawrockim. Nie wiadomo, kiedy miałoby dojść do tej rozmowy. Tymczasem wielu amerykańskich polityków wzywa Trumpa, by zaprzestał polityki obłaskawiania Putina, zaostrzył sankcje wobec Rosji i zwiększył pomoc wojskową dla Ukrainy. Argumentują oni, że ustępstwa tylko ośmielają Putina. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zażenowany wpisem prezydenta USA jest pułkownik rezerwy Krzysztof Przepiórka. Jak mówił w Pulsie Trójki, takiej reakcji Donalda Trumpa należało się spodziewać. Niczego dobrego, jeżeli chodzi o funkcjonowanie NATO, nie umiem sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o osobę prezydenta Trumpa. Mówię to z pozycji żołnierza. Ktoś to musi powiedzieć w końcu. Politycy oczywiście mówią gładkim językiem, bo to jest nasz najważniejszy sojusznik i ufam, że tak pozostaje. Natomiast lekceważenie takiego zdarzenia na taką skalę. Na to jako takie zdało egzamin, komentował drugi z gości Pulsu Trójki, dr Łukasz Tolak, ekspert Uniwersytetu Civitas. Ale jak mówi, należy poczekać na oficjalną reakcję Waszyngtonu. Jest znany ze swojej nonszalancji i swoich nieszablonowych wypowiedzi, szczególnie w mediach społecznościowych. Proszę to filtrować, bo teraz jest to krytyczna kwestia. Jaka będzie amerykańska odpowiedź? Amerykańska reakcja, która oficjalnie zostanie w pewnym momencie zapewne w jakiś sposób przekazana, tak naprawdę sprowadza się w tej chwili do tego, na co czekają Rosjanie. To znaczy czekają na realną reakcję strony amerykańskiej co do tej eskalacji, z którą mamy do czynienia. Do tej pory służby znalazły szczątki 12 dronów, które naruszyły nocą przestrzeń powietrzną Polski. Jeden z bezzałogowców spadł w gminie Gronowa Elbląskie. O szczegółach Aneta Pastuszka. Dron w Oleśnie w gminie Gronowo-Elbląskie odnaleziono na polu z daleka od zabudowań. Jest to obiekt o wymiarach 1,5 metra na metr. Teren, gdzie ten dron został odnaleziony, jest zabezpieczony w promieniu 150 metrów. Żadne osoby postronne nie są wpuszczane nawet na tę odległość. Na miejscu swoje działania prowadzą policja, straż pożarna, żandarmeria wojskowa, wojska obrony terytorialnej, prokuratura, jest także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Służby na miejscu prowadzą działania. Nikomu z mieszkańców nic się nie stało. Z każdej strony dojazdowej stoją patrole policji, które informują, że jest to strefa zamknięta, w której nie można przebywać. Służby w województwie warmińsko-mazurskim utrzymują najwyższy stan gotowości. Te działania są podejmowane w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Obrony Narodowej. Śledczy na miejscu przeprowadzają oględziny. Na miejscu służby nie udzielają żadnych informacji i apelują o zachowanie spokoju. Czechy są gotowe pomóc w ochronie granic Unii i NATO przed rosyjskimi prowokacjami. Zadeklarował to po posiedzeniu rządu w Pradze premier Petr Fiala. Więcej nasz korespondent Wojciech Stomba.

zespół Turnstile, który zachwyca od początku czerwca swoim brzmieniem, zagrał jeden z głośniejszych i bardziej chyba energicznych koncertów w ramach serii Tiny Desk, takich kameralnych koncertów na żywo organizowanych przez NPR Music, czyli amerykańskie radio publiczne, gdzie w ich siedzibie została stworzona taka przestrzeń, trochę przypominająca dom jakiegoś wielkiego fana muzyki, i nagrania z tych koncertów publikowane są w internecie. A co wydarzyło się na sesji Turnstile? Po prostu wokalista wskoczył w pewnym momencie na biurko, a z biurka rzucił się na falę tej małej grupy słuchaczy, którzy w tej kameralnej przestrzeni mogli słuchać tego koncertu. Wyglądało to bardzo spontanicznie, przy okazji na pewno też zabawnie. Zachęcam, żeby samemu sprawdzić, jak wyglądają te mini sesje w Tiny Desk. Zresztą ich płyta Never Enough została ogłoszona płytą tegorocznego lata, między innymi przez Charlie XCX. Patrzę w kalendarz, wszystko się zgadza. Jeszcze lato mamy, więc zachęcam do tego, aby śmiało powracać do ich muzyki. A tak się składa, że płyta Charlie Brad również powraca, ale w nieco innym charakterze. Girl, it's so confusing sometimes to be a girl. When I woke up to your voice, but you told me how you've been feeling. Let's work it out on the remix. You always say let's go out, and then it comes the last minute. I was so lost in my head. Tell me in your pictures for the last couple of years. I've been at war in my body. I've been starving myself just for nothing, girl. You walk like a bitch when I was dancing with the dad. And it's just self-defeat. How did you feel tonight? She believed my projection, and now I fall out again. I forgot that inside that I lost my girl since we're kids. It's so confusing sometimes. You see a girl sometimes. Ten, kto słuchał Trójki w tamtym roku, doskonale zna zespół Heinz. Kobiecy duet postanowił powrócić, nagrywając cover piosenki Girls So Confusing z albumu Brat Charlie XCX. A tak się składa, że jak tylko usłyszałam ten cover, moje myśli powędrowały ponownie w stronę serialu Girls, ale też muzyki z drugiej dekady lat 2000. I są takie płyty, które do nas powracają w różnych dziwnych momentach naszego życia. Dlatego ja teraz powracam do tej wydanej w 2015 roku Christine and the Queens. Program Trzeci Polskiego Radia. Good. lame. I break down, get up, and do it all again. Because it's never enough. She makes me feel loved. I can come here and scream as loud as. Najpierw Micki, fragment jej najnowszego albumu, utwór My Love, Mine, All Mine. Artystka głosiła, że 22 października do kin na całym świecie trafi jej pierwszy film koncertowy Micki, The Land w reżyserii Granta Jamesa. Kadry będą prezentowały występy z 2024 roku, które odbyły się w teatrze Fox Theater w Atlancie. Będzie to też okazja do wysłuchania nowych wersji znanych już utworów Micki, a także utworów z dwóch ostatnich ich płyt. A kilka dni później, bo do 31 października wszystkie oczy już będą zwrócone tylko w jednym muzycznym kierunku, czyli na Florence and the Machine. Everybody Scream przed chwilą w Trójce się pojawiło. No a teraz czas na ukojenie, które przychodzi od Ethel Kane i jej piękną balladę. Thank you. Ethel Kane i ballada o tęsknocie. Ballada, która zapowiadała jej najnowszy album, w której też możemy usłyszeć banjo, skrzypce i gitarę. Przez klimat jej utworów wiele osób określa ją jako alternatywną wersję Lany Del Rey, ale myślę, że za jakiś czas takich porównań już nie będzie, a to za sprawą konfliktu między artystkami, gdzie Lana zarzuciła Ethel Kane body shaming, a Ethel Kane natomiast nie odniosła się do tego, jedynie zasygnalizowała, że Lana zablokowała ją na mediach społecznościowych. Tyle z plotek artystycznego świata. Może panie powinny posłuchać naszej płyty tygodnia, którą jest Double Infinity, zespół Big Thief. Zespół powraca po kilku latach nieobecności albumem, który może na pewno ukoić nerwy, stres i pomóc nam pogodzić się ze sprawami, na które czasami po prostu nie mamy wpływu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na 2 godziny przed rozpoczęciem audycji spłynęła informacja o nominowanych do nagrody Mercury, jednej z ważniejszych nagród dla najlepszego albumu muzycznego w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Przyznawana niezmiennie jest od 1992 roku, a której to laureatami zostali m.in. Pulp, Portishead, Arctic Monkeys czy Michael Kiwanuka. W tamtym roku nagroda powędrowała w ręce English Teacher. No a w tym roku nominowanych zostało 12 zespołów, wśród nich artyści, których gramy w trójce. C-Mat, FKA Twigs, Fontaines DC, Pink Panthers i po raz kolejny w karierze nominowani Pulp i Wolf Alice. Jestem bardzo ciekawa, w czyje ręce powędrują w tym roku, powędruje statuetka Mercury Prize. Tego dowiemy się dokładnie 16 października, a ja zachęcam do obstawiania na adres rotacja@polskieradio.pl. Waking up your window in the corner, reaching out. you make carries on to the morning, and my shaky legs carry you to bed. Sleep off the emptiness, the cowards with dread. Hold your ticket over your shoulder. Is the Chicago River continues to boil? If you're feeding the water and your head in the pillow, your body floats to sea and your eyes fill with kiss from your lips on my forehead, it burns.